Trójka. Program trzeci. Znowu udało się doktorowi Wilczurowi dobrnąć na kolejną strefę rock'n'rolla wolną od Angola. I znowu trzeba będzie wszystko tłumaczyć od początku, a właściwie wyjaśniać, co to za język, co to za zespół. Ech, gdyby dr Wilczur nie był lingwistą stosowanym, zupełnie by sobie nie poradził. A wszystkie konkursy lingwistyczne, co to za język, no oczywiście wygrywa zawsze nasz kronikarz strefowy Siwy, a reszta jakoś tak... No nie do końca pamięta, co to za język, dlatego nie ma żadnych konkursów w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, szczególnie tych, co to za język, bo i tak nikt by nie zgadł poza naszym kronikarzem Siwym. No dobrze, to powiem. To był język, uwaga, estoński. Wiem, że dla większości słuchaczy, no może nie tych do końca, za pan brat ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola, Estonia jako zagłębie muzyczne w ogóle nie istnieje. Niektórzy mogliby się nawet zastanawiać, czy w ogóle są tam jakieś gitary. No, to był dowód na to, że są i nawet Estończycy potrafią je odpowiednio trzymać i odpowiednio ich używać. No, rzeczywiście trudno sobie wyobrazić, że kraj, którego ludność spokojnie zmieściłaby się w Warszawie, no, może mieć w ogóle jakieś ambicje muzyczne. Estonia. A nawet powiem więcej, Tartu. Kto był w Tartu? Ręka do góry. Smoke, tak się nazywa ten zespół. Tak jak nawet Falka nad O. Ciekawe, jak to się powinno wymawiać. Smoke. Ale oczywiście od czego skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy polskieradio.pl, / trójka, / wolna strefa, gdzie wszystko będzie dla słuchaczy. Wszystko. Frontem do słuchacza. Będzie wypisane, jaki to zespół, jakie wykonał dzieła i tak dalej. Więc polecamy się. nie tylko teraz z anteny, ale zawsze też na tej stronie można odsłuchać sobie audycji w jakimś dogodniejszym, wygodniejszym czasie, a nie ze środy na czwartek, od drugiej do czwartej. Dzisiaj nie będzie w ogóle nowości. Dlaczego nie będzie, to wytłumaczę może po kolejnym wtręcie muzycznym. Chyba w końcu nie jest ta audycja słowna, tylko zupełnie inna. No i oczywiście w ferworze prowadzenia audycji zapomniałem też powiedzieć, jaki mamy dzisiaj leitmotiv. Gniewnie, śpiewnie, czasem rzewnie. Ale rzewnie na razie nie będzie. Dobrze, to Estonia na kubkę odtworzone. Estoński mamy z głowy. To teraz będzie niemiecki wykonawca. Zwie się Kasper. Keine Zeit für den Zeitgeist jetzt. Wir verweigern das Schweigerecht. Eingekreist, eingegrenzt. 30 auf Feine, nun leicht im Nest. 10 Flaschen Wein könnten 10 Waffen sein. Platz geräumt, die ganze Mannschaft rein. Heult nicht rum, das bisschen Totschlag bringt euch nicht um. Hört ihr die Sirenen kommen? Geht in Deckung, geht in Deckung alle. So geht der Puls der Stadt. Hier der Soundtrack zum Untergang. Also tanzt auf dem Pulverfass. Guten Morgen, wir sind am Marsch. Lage Snafu, ganz normal. Passier Scheinacht um 30 ab. Dort im Land, was Verrückte macht. Na klar. Die Reden von ihr, Land und Sichtgrenze. Am klebenden Bierglas, die Chipsreste. Keine Sorge, was morgen wird. Für den Untergang sorgen wir nicht. Ihr hört ihr die Sirenen kommen? Geht in Deckung alle. Hört ihr die Sirenen kommen? Geht in Deckung jetzt. Keiner bewegt sich. Jeder geht drauf. Keiner bewegt sich. Jeder geht drauf. Drei kurz, drei lang, drei kurz. Ja, so geht der Puls der Stadt. Hier der Soundtrack zum Untergang. Also tanzt auf dem Pulverfass. Geht in Deckung alle. Geht in Deckung alle. Geht in Deckung alle. Tick, tick, tick, tick. Keiner bewegt sich. Jeder geht drauf. Keiner bewegt sich. Jeder geht drauf. Drei kurz, drei lang, drei kurz. Ja, so geht der Puls der Stadt. Hier der Soundtrack zum Untergang, also tanzt auf dem Pulverfass. Außer Gefahr. Keine Ahnung. einem freien Flug. Atmen, warten, bis der Staub sich legt. Ruhig Blut, alles gut. Erst ein Summen, dann ein Chor, dann ein Schreien in Harmonie. Veränderung in der Luft, nur zu greifen scheinbar nie. Alle wie halbwach im Tiefschlaf, Druck in der Brust. Nun wird Luft in lahme Lungen gepumpt. Ich fühl mich, wie ich fühl, weil ich nix mehr fühl. Diese Wände kommen näher. Fühl mich, wie ich fühl, weil ich nix mehr fühl. Kann mich irgendjemand hören? Keine Angst, denn alles, was hier war, wykonawca zwie się Kasper i to jest, zdaje się, druga płyta tego wykonawcy, którą męczymy, zgrywamy w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. To wszystko oczywiście dzięki idei wielkiej, acz patologicznej rodziny strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Słuchacze zasyłają, tak, wypożyczają, żeby dr Wilczur miał co grać w audycji, bo jak dr Wilczur coś załatwi, o, to ludzkie pojęcie przechodzi. Krystian, który jest darczyńcą i właściwie kumotrem strefowym nie od dziś, powiedział, że owszem, może coś czasami przysłać, ale nigdy to z Niemiec nie będzie w charakterze tona niemieckiego betona. Nie, Krystian za punkt honoru obrał sobie pokazywanie wszem i wobec, jak Niemcy potrafią subtelnie, finezyjnie, delikatnie podejść do materii muzycznej. A więc Kasper z płyty Long Leben der Tod, co można by przetłumaczyć, niech żyje śmierć. Ech ci artyści, to sobie każdy tam dopowie. Miałem, żebym znowu nie zapomniał w ferworze prowadzenia audycji, wytłumaczyć, dlaczego nie ma dziś nowości. Ano dlatego, że mamy sporo puszek pootwieranych w lodówce, no i być może stracą cały aromat. Poza tym, no, przydałoby się wyjechać na jakieś wakacje w połowie czerwca. Doktor Wilczur ma taką koncepcję. Cały świat przyklejony do telewizora, żeby obejrzeć sobie piłkę nożną. A doktor Wilczur samotnie po pustej autostradzie mknie przez Europę. Nieniepokojony. Piękna koncepcja. Mam nadzieję, że cały świat ogląda piłkę nożną. Dobra. Odkładamy w takim razie na kubkę odtworzone. Ech, coś dzisiaj doktor Wilczur taki jakiś elokwentny, że no, czasu nie ma porozmawiać ze słuchaczami, bo właśnie zbliżają się do nas. Metalowcy, No, metalowcy, twardorockowcy, tak bym powiedział. No nie wiem, czy tacy zatwardziali metale powiedzą, że to metal, czy raczej twardy rock, ale niech im będzie. Kiedy kilka tygodni temu ten zespół zadebiutował i miał premierę tej płyty, okazało się, że naprawdę sporo ludzi zareagowało, że ten zespół taki znany w Polsce jest. No ale o tym też później, bo znowu się coś dr Wilczur rozgaduje, a to przecież nie jest audycja słowna, ani nawet słowno muzyczna, tylko muzyczna. Ten zespół pochodzi z Karwiny. Karwina leży w Czechach, ale tak blisko polskiej granicy, że właściwie można by powiedzieć, że to prawie Polska. Nazwa też dla Polaka właściwie no prosta i łatwa do wymówienia. No, kaszka z mlekiem. Kaszka z mlekiem to nie jest nazwa tego zespołu. Nazwa tego zespołu to Orchidea. tranem przyjdzie nowy dzień. Dał przez te ma smysl żyć. Tajemna noc zakryta tajemstwem. Gdyż to windrem wraci se letora. Gdy człowiek pokopi staleta proroctví, že smyslem života je pomoc, pokora. Karwiny, czyli z Czech, ale tak naprawdę prawie z Polski. Zespół Orchidea, który dokładnie tak samo się pisze po czesku jak po polsku. Da się zapamiętać, chociaż czeski wcale łatwym językiem dla Polaka nie jest. No i niestety, ponieważ są tylko 5 utworów na tym albumie, no to podejrzewam, że już wszystkie zestawy z tej płyty zagraliśmy. A szkoda, bo naprawdę oddźwięk ogromny. Kto by się spodziewał? Na przykład po pierwszej emisji zestawów z tej płyty, która zwie się Bar 66, napisano do mnie tak. Tutaj czeski zespół Orchidea. Dotarła do nas informacja, że nasz utwór został zagrany w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Chcielibyśmy bardzo podziękować za możliwość prezentacji naszej muzyki u was. No proszę, a nie mówiłem, że to prawie polski zespół. No dobrze, to niestety musimy odłożyć na kupkę już zmęczone, zgrane, zmordowane, bo no pięć utworów na tej płycie. No jest napisane tak. Dakujemy wsiem, którzy nam pomachali z pracy na tonto album. No to ja też mogę pomachać. Haha, mnie też podziękują następnym razem. Pomacham z pracy na tonto album. W sprawie Orchidei jeszcze Robert napisał, ale to było parę tygodni temu. Orchidea znam! Zapraszaliśmy ich na zloty do północnej Polski już 5 lat temu. No to teraz oczyma wyobraźni widzę, jak pół Polski pisze do strefy w sprawie kolejnego zestawu muzycznego z tej płyty. No dobrze, dzisiaj coś doktor elokwentny. No to może oddamy głos kronikarzowi strefowemu, który przecież się męczy wpisując te wszystkie nowości, debiuty, premiery, chociaż nie będzie miał teraz dużo do roboty, bo żadnych nowości do wakacji doktora Wilczura w połowie czerwca. Kronikarz donosi. Z ciekawości podglądałem Eurowizję. Z ciekawością chyba. No w końcu przecież i strefowe zespoły, na przykład taki z Mołdawii, z Dobrzy, z Dób, występowały na Eurowizji. Ale miało to bardzo zły wpływ na nich, bo tak dodawali tego Angola coraz więcej i więcej na późniejszych płytach i teraz nie ma co grać. Więc pobłądzili przez tę Eurowizję. Oby więcej żadni strefowi wykonawcy tam nie jechali, bo tam można się tylko zarazić tfu-tfu angolskim wirusem. Nie tylko Siwy tak uważa. To jest niestety to, że zachłyśnięci kulturą muzyczną anglosaską w ogóle zupełnie pozostajemy głupi, jeśli chodzi o muzykę czeską, rosyjską, węgierską. No i mołdawską też, oczywiście. Dobrze. W ramach dzisiejszego leitmotivu gniewnie, śpiewnie, czasem rzewnie, no trzeba przejść do zupełnie innych klimatów. To może wszystko po tym zestawie muzycznym, bo znowu dr Wilczur się rozgadał, a co z tego ma słuchacz? Nic. Ten zespół pochodzi, no o tym może później, bo no, znowu jakaś długa historia. Nazywają się Niños con Bombas. Luz, a las rolla, rolla, rolla i kolik kolidy, a to na no mój bóg, która ma wiele mundi. Pęka, wyszedę tynka, gnałem tat i nisutek ile tynka, koreń dosi, proszę, zera bola, na brak plota, zaka pistola, snada, to dole gilia, kikunka, szasa, no i gnoza ryja. Puma, puma, technika, cienbo, letem info, letem info. No i tylko chyba nasz strefowy kronikarz wie, kiedy ta płyta była emitowana w strefie po raz ostatni, a mogło to być już jakiś czas temu. Niños con bombas. Skąd? To jest zasadnicze pytanie, bo czasami pojawia się informacja, że z Hamburga, z Niemiec. No ale czy ktoś by naprawdę w to uwierzył? Po wysłuchaniu tego zestawu muzycznego czasami też pojawia się inna lokalizacja, Santiago de Chile. No i to jest bardziej prawdopodobna informacja. Wszystko będzie na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/wolna-strefa. Wiem, że nikt do tej pory nie słyszał o Niños con Bombas, no ale właśnie od czego jest strefa? To jest audycja, w której na pewno wszystko usłyszycie po raz pierwszy. Oprócz oczywiście wtrętów, diatryb i komentarzy doktora Wilczura, no bo ten, jak historia, bardzo lubi się powtarzać, ale to tylko dlatego, że wciąż mamy nowych słuchaczy. Naprawdę porządni ludzie po dwóch, trzech audycjach nie dają rady. Nie dają rady, bo tu ludzkie pojęcie przechodzi, co się dzieje, dlatego doktor Wilczur powtarza się dla tych nowych rzesz, które dołączają. tysiącami ze środy na czwartek, między drugą a czwartą. Ale przecież nie muszą, mogą sobie wszystko odtworzyć ze skromnej, drobnej, niepozornej podstrony strefy już po emisji, wygodnie usiąść w fotelu, na przykład w sobotę po śniadaniu i sobie to wszystko odsłuchać. strefa@polskieradio.pl. Można pisać oczywiście, ale nieśmiało. Mizernie i cicho zachęcam, bo no taki tryb produkcyjny audycji, że dzisiaj pisane dopiero za tydzień odczytane. No, może. Może być jakoś tak za kwadrans trzecia. Czyli to by było po polsku 3/3. 3/3 by było. I jeżeli ktoś słucha teraz tak w czasie rzeczywistym, no to rzeczywiście może się nie wyspać. O swoim życiu prywatnym, no może tutaj akurat zawodowym, donosi nasza naczelna słuchaczka albo wariatka, jak to woli, Basia. Świadek tak obszernie zeznawał, że nie wyrobiliśmy się dzisiaj i przesłuchanie pozwanej będzie kontynuowane za tydzień, czyli znów się nie wyśpię, gdyż rozprawę mam o 14, donosi Basia. Tak żyją polskie elity. No nic, ale my może wróćmy do rzeczywistego tematu tej audycji, czyli muzyki. To trzeba by zmienić klimat, ale oczywiście Basi i wszystkim, którzy no, nie dosypiają, możemy właściwie poradzić tylko jedno. Nie idź do pracy, nie idź do pracy. Ten zespół politycznie, geograficznie, administracyjnie, Rosja. Ale nie będą śpiewać po rosyjsku. Będą śpiewać w języku, który większość słuchających teraz na pewno usłyszy po raz pierwszy i zapisze sobie kredą w kominie. Bowiem zespół pochodzi z takiej części Rosji, która zwie się Udmurcja. A w jakimż to języku mówi się w Udmurcji? Oczywiście po udmurcku. nadmiernym lemiezie, emiezie, emiezie, ty nadmiernym lemiezie. Ci nie za pan brat ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola, niechaj wezmą kredę, zapiszą sobie w kominku albo w kominie, że to pierwszy raz w życiu, kiedy usłyszeli coś na gitarach śpiewane po udmurcku. Tak, jest taki język, nawet jest taka kraina, bo to nie jest oddzielne państwo. Udmurcja. W Rosji, no ale wiadomo, stare pytanie strefy, z kim graniczy Rosja? Rosja graniczy z kim chce, więc no Udmurcji tak wyodrębnionej nie ma. Po prostu, ale język jakoś tam widać się zachował, chociaż pewnie w Udmurcji po rosyjsku, tak, w sklepie mówią coś, podejrzewam. Czy doktor Wilczur załatwił tę płytę do audycji, bo taka ładna, subtelna, finezyjna, ambitna? Nie, oczywiście załatwił to nasz kumotr strefowy lata, lata temu. Pamiętam tylko, bo kumotra z imienia już nie pamiętam. No ale no, to już taki wiek doktora Wilczura. Pamiętam tylko, że aby zespół mógł przesłać tę płytę do strefy, musiał najpierw wyjechać do Austrii. Nie wiem, o co chodziło z pocztą w Udmurcji. W każdym razie były jakieś problemy, więc płyta z Udmurcji osobiście wrzucona w Austrii, o ile dobrze pamiętam. A nie będę się wdawał w takie szczegóły. No dobrze, mam nadzieję, że wypełnili trzeci człon naszego dzisiejszego leitmotivu. Gniewnie, śpiewnie, a może i drugi też, drugi i trzeci. Gniewnie, śpiewnie, czasem rzewnie. strefa@polskieradio.pl. Nieśmiało, cicho i mizernie. Zachęcam, no bo to wiadomo. Dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. No, na bieżąco tak raczej. Nie bardzo. No taki tryb produkcyjny audycji. Tydzień temu Basia, nasza droga słuchaczka, naczelna wariatka, chwaliła się, że to już 6 lat, jak słucha strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Jak wiadomo, w naszej audycji Basia z Kasią nigdy się nie zgodzą. Kasia napisała: Pi, co to jest 6 lat? Ja słucham strefy mniej więcej od 14 lat. Niech Basia żałuje, że nie słuchała tej audycji, kiedy była nadawana w innym radiu nie przez 2, a przez 6 godzin. Ale tak się zastanowiłem, że przecież te 6 lat Basi to może wcale nie być mniej niż u Kasi, bo skoro od 14 lat słucha plus 6 to jest jakieś 20 lat u niej, no a po tych listelach sądzę, że to nie może mieć więcej niż 20 lat ta nasza Kasia. Tak. strefa@polskieradio.pl. No dobrze, co tam mamy w ramach płodozmianu? O, już widzę, już tu kroczą, już im widać glany i inne, a nie, to właściwie może i białe adidaski mi widać. No i lingwiści stosowani oczywiście będą mogli sobie porównać język estoński z pierwszego zestawu muzycznego strefy z tym. A ten zestaw to fiński, a podobno fiński i estoni to po prostu estoński jak dwaj bracia. Kto zna fiński, ten zna estoński i na odwrót. No, może i tak jest, może ktoś się w tej sprawie wypowie, bo teraz... Metalowcy, chociaż właściwie to też twardojądrowcy są, więc nie wiadomo jak ich określić. Z Helsinek, Rytmi Heiry.